Czwartek, 6 lutego przed nami. Jak wcześniej wspomniałem, słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 16.30. Dzień potrwa ponad 9 godzin, no i dnia przybywa już dłuższy od najkrótszego w roku, jakby tak troszeczkę naciągnąć o prawie 2 godziny. Amandy, Doroty, Bohdana i Tytusa dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. No i już po 5 rano, 5 minut po 5, sprawdzamy, co już w pogodzie. Z zachodu napływa powietrze polarnomorskie, przejściowo cieplejsze, no i dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Na południu, w centrum śnieg i deszcz ze śniegiem, w pozostałych regionach deszcz. Na wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, ale w wielu miejscach wiatr porywisty. W Tatrach trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego i w górach też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, a na termometrach w ciągu dnia od minus 2 stopni na Podhalu, plus 4 w centrum, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 7. Zdecydowanie cieplej w Nowej Zelandii. Mówimy o niej i wspominamy, bo dziś święto narodowe Nowej Zelandii, obchodzone w rocznicę podpisania porozumienia o ustanowieniu zwierzchnictwa brytyjskiego na wyspie. No to z Nowej Zelandii teraz przepięknie Brooke Fraser. Autopromocja. Wszyscy pytają go o ojca. Did he ever suggest that you actually could call yourself you too? Definitely not. No. I think that's a terrible, terrible idea. No. I'm gonna get it easy on my back. I'm going 9 to 10. I'm gonna get it. I'm gonna get it. Elijah Houston wraz z kolegami z zespołu Inhaler postanowił działać na własną rękę. Właśnie jadą w pierwszą dużą trasę koncertową. Dla nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrali dwa utwory. Usłyszymy je w najbliższą sobotę w audycji Lista Osobista. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I realize what we could have said. I'm always gonna love you. This love is forever. I'm always gonna want you. I don't think I could ever just forget the love we had. It's not the same when she's here in my arms, or the smile on her face. And even though with all of the charms, she can't take your place. I'm always gonna love you. Love is forever. I'm always gonna want you. I don't think I could ever just forget the love we not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I realize what we could have. Ciary Moore w muzycznym trójkowym kalendarzu, wspomnienie irlandzkiego muzyka, wirtuoza gitary elektrycznej, wokalisty i kompozytora. To już 9 lat mija właśnie dziś od jego śmierci. Gary Moore na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, w którym to w obfitości dziś wspomnień. No i właśnie także dziś kolejna data. Tym razem byłyby to 70. urodziny Natalie Cole. Amerykańska piosenkarka jednak zmarła w 2015 roku. Touch, I shiver. Just body language, can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shouting. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? make you tell me all about it. That's what I'm gonna do till you tell me all about it. Making love to you too till you tell me all about it. I'm a lousy loner. Just call my number, come be near me. Me, I'm a soulful moaner. Station why so you can hear me. You, you're the quiet, shy type. You always whisper, never shout it. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me. Minut po godzinie 5 z muzycznego kalendarza. Natalii Cole. No i tak to życie się plecie, że ten kalendarz nie tylko muzyczny, ale także filmowy uzupełniamy również o te smutne daty. Jedna z nich, takie wydarzenie, informacja napłynęła ze Stanów Zjednoczonych, bowiem w wieku 103 lat zmarł amerykański aktor Kirk Douglas. Był legendą złotego wieku amerykańskiego kina. Na studia zarabiał pracując jako ogrodnik. Podczas II wojny światowej był ranny. W swojej autobiograficznej książce napisał, że jest synem śmieciarza i to właśnie bieda, w której się wychowywał, była dla niego największą motywacją do działania. Zagrał w 75 filmach, w wielu spektaklach teatralnych, za rolę w filmach Champion, Piękny i Zły oraz Pasja Życia. Był nominowany do Oscara, otrzymał statuetkę Nagrody Akademii Filmowej za całokształt twórczości. Kirk Douglas zmarł mając 103 lata. Muzyczny kalendarz i kolejna data i wspomnienie w 75. rocznicę urodzin Boba Marleya. And Wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, producent nagrań, legenda. Zmarł w 1981 roku, urodził się 75 lat temu. Bob Marley w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Teraz 22 minuty po godzinie 5. Państwa ulubiony zestaw utworów skutecznie budzących. No mówię ulubiony, bo jako takiego zestawu, z którego można by wybierać te nagrania, nie było. Zresztą takie też założenie od początku tegoż właśnie naszego budzikowego plebiscytu, że to państwo decydują spośród nowych nagrań, które pojawiały się w starym roku. Zazwyczaj spośród piosenek dnia, czy utworów z listy przebojów trójki. I też od czasu do czasu, jak coś tam redaktorek przyniesie, przemyci, przypomina się i być może także podoba. Spośród piosenek czepialskich i innych krajowych, zagranicznych, to właśnie państwa głosy stworzyły tę dziesiątkę naj utworów skutecznie budzących. USB 2019. Znamy miejsce 10 i 9, pora poznać miejsce 8. Wszyscy gotowi? Można zrobić głośniej. Yeah. ciepły wiatr, co zabierze. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da, co mi da, co mi da, co mi da. Ciepły wiatr, ciepły wiatr, ciepły wiatr. Co mi da, co mi da. Ciepły wiatr, co mi da, co mi da. Ciepły wiatr, ciepły wiatr, co mi da. Ciepły wiatr, co mi da. Ciepły wiatr, co mi da. Co mi da, co mi da. Co mi da, co mi da. Ciepły wiatr, co mi da. Co mi da, ciepły wiatr, ciepły wiatr. Nie bez przyczyny przywołałem, no może nie definicję, ale jednak zjawisko, które nam towarzyszy w budziku, z którego jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy. Piosenka czepialska, Ciepły wiatr i Natalia Przybysz w utworach skutecznie budzących w tym zestawie dziesiątki najnaj za 2019 rok na miejscu 8. Teraz 28 po 5, ciąg dalszy kalendarza. W 1915 roku urodziła się Danuta Szaflarska, wybitna aktorka teatralna i filmowa, nazywana pierwszą amantką powojennej kinematografii, zmarła w 2017 roku. 85 lat temu trafiła do sprzedaży pierwsza gra Monopoly. 68 lat temu Elżbieta II wstąpiła na tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Koronacja odbyła się 2 czerwca 1953 roku. W 1956 wyemitowano premierowy spektakl telewizyjnego Teatru Sensacji Kobra. Spektakle były emitowane do 1993 roku, ponownie od 2013. A w latach 50. i 60. jeden z najpopularniejszych polskich programów telewizyjnych. Kobra. W 1976 roku zmarł Stanisław Rogalski, konstruktor lotniczy. Wraz ze Stanisławem Wigurą i Jerzym Drzewieckim prowadził firmę konstruującą samoloty nazwaną RWD od pierwszych liter nazwisk założycieli. Przypomnijmy, że Stanisław Rogalski wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1949 roku, gdzie pracował w przemyśle lotniczym. Zmarł w 1976. 31 lat temu w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, a 20 lat temu Tarja Halonen jako pierwsza kobieta zwyciężyła w wyborach prezydenckich w Finlandii. Muzyczny kalendarz i rocznica śmierci 22. Karla Wilsona, był współzałożycielem zespołu The Beach Boys. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bob, dip, dip, dip, bob, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Go and surf, bob, dip, dip, dip, surf, bob, dip, dip, surf, bob, dip, dip, dip, surf, bob, dip, dip, bob, bob, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bob, dip, dip, dip, bob, dip, dip. From the early morning to the middle of the night, anytime a surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp, it's the latest dance craze. Surfing, bob, dip, dip, dip, surf, bob, dip, dip, dip, surf, bob, dip, dip, dip, surf, bob, surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bob, dip, dip, dip, bob, dip, dip. Now the dawn is breaking and we really gotta go, but we'll be back here very soon, that you better know. Yeah, my surfing knots are rising and my board is losing wax, but that won't stop me, baby, 'cause you know I'm coming back. trip. Surfing is the only life, the only way for me. Now come on, pretty baby, and surf with me, yeah. Błyskawicznie państwo reagują. Nie wiem, czy to akurat odnosi się do tego nagrania. Być może, albo do poprzedniej piosenki Czepielskiej. Pani Magda błyskawicznie zareagowała. No już wiem, co będę nucić do końca dnia. Czyżby tra tra try, try, try, pa, pa, try, try. Wchodzi wspomnienie Beach Boysów. No a teraz po 5.30 prognoza pogody. Pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. No wczoraj okazało się, że to rozpogodzenie jednak były. Sporo słońca. Do tego dziś na południu w centrum śnieg i deszcz ze śniegiem, a w pozostałych regionach bardzo prawdopodobny deszcz. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu, 4 w centrum do plus 7 na Pomorzu Zachodnim. No ale uważajmy na wiatr. Umiarkowany, choć w większości regionów dość silny i porywisty, w Sudetach do 90 km na godzinę i w górach wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz dwa nagrania, które mogą obudzić niejednego śpiocha. Być może za ścianą sąsiedzi niech słuchają. Pierwsze z nich przebojowe, drugie nie mniej. No ale najpierw rok 2014. Wtedy to, 6 lat temu, New Musical Express uznał, że nagranie Smells Like Teen Spirit grupy Nirvana uznano największym przebojem wszechczasów. niezmiennie od lat w czołówce, a w 2014 roku zdaniem New Musical Express największy przepój wszechczasów. Budzikowe kalendarium muzyczne. Za 22 minuty szósta. takim zestawie nagrań kończących dzisiejszy muzyczny kalendarz chyba już wszyscy obudzeni. 58. urodziny Axl Rose'a. Wszystkiego dobrego. Za 16 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Muzyka country w budziku i Korneliusz Pacuda. Teraz piosenka, która ma bardzo zwodniczy tytuł. Good Woman Bad, czyli dobra kobieta, która zachowuje się źle, chociaż on wolałby traktować dobrą kobietę źle, a właściwie nie. To jest na odwrót straszliwe pomieszanie pojęć. Niech państwo rozsądzą sami, czy to dobra kobieta, o której śpiewa Josh Turner. Was out last night till way past 10. Same thing all over again, but with my best friend. Why'd she wanna make me so mad? I treat that bad woman good, Lord, I need a good woman bad. Now when I asked her to go to Sunday school, she went and called me a damn old fool. Now I don't understand. She wanna make me so sad. I treat that bad woman good, Lord, I need a good woman bad. Woman bad. Josh Turner, znakomity głos, wielka nadzieja, jak to mówią, wielka nadzieja białych. On oczywiście nie startuje w żadnym turnieju bokserskim. Kiedyś nawet miał kłopoty z głosem. Lekarze powiedzieli mu, że nie powinien forsować głosu, powinien raczej przejść prawdziwy trening. I rzeczywiście przeszedł szkolenie głosu, potrafi śpiewać klasycznie i dzięki temu nie jest już chyba takim sobie przeciętnym piosenkarzem country. On potrafi stać się prawdziwym, wielkim wykonawcą i wokalistą, mimo tego, że jest backwoods boy, czyli chłopak z zaścianka, z małej koziej wólki. My Dodge and headed out watching my old deer stand back in the pines. Gonna get me a 10-point buck with 11-inch tines, yeah. Settled in, hiding from the wind, waiting on the sun. You might end up being my supper if you get in the way of my gun. It's so still, I can hear the train from 10 miles away. Hey, if I'm here 8 hours from now, it'll be okay, yeah. 'Cause I'm a backwoods boy, grew up on a dirt road. I'm a backwoods boy, I'm a backwoods boy. Sitting on the bank of the Lynch's River with a little campfire, sleeping on the ground, digging the sound of a backwoods choir. Sky, he told me to let my worries roll on by. Yeah. 'Cause I'm a backwoods boy, grew up on a dirt road. I'm a backwoods boy, no better place to go. Waiting on a deer, wishing on a star, I'll always be true to my heart. 'Cause I'm a backwoods boy. To granie, country granie wspólnie z Korneliuszem Pacudą. Kolejny odcinek naszego spotkania. No i ciekaw jestem, czy to znowu będą piosenki miłosne i jakie jutro przed godziną 6:00 polecamy i zapraszamy. No a przed nami czwartek, 6 lutego. Dziś imieniny Amandy, Doroty, Bohdana i Tytusa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy o świętach, już mówiliśmy o święcie narodowym Nowej Zelandii. Dziś także święto ludu Sami, Lapończyków. No i poza tym Dzień Bezpiecznego Internetu. Na trójkowym budziku za 6:07. Tak chciałabym, tak umiałabym, powiewną być niby dym, królewną być, złote kwiatki rwać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być i na wyspach bananowych dyrdy mały śnić. Mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie mnie nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady. To zbyt opłakany stan. Chcę swój szyk jak ta ma mieć, jak ta ma mieć, jak ta ma mieć. I jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości mdleć. Nie mam serca do sieroty, zgubionego, fajne loty. Nie mnie nie zrozumie pan. To nie mój styl z musztardówki pić i z panem na wiarę żyć. Wolałabym na 100 krotkach spać i trenować nowe miny i przeżyć. bednym chcę spać. Tak bym chciała tamą być, ach tamą być, ach tamą być i na wyspach bananowych bananówkę pić. Nie mam serca do pilności, do piękności, do świętości, to zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu, nie, mnie nie zrozumie pan. Damą być ach sesibą, ach sesibą, tylko gdzie te, gdzie te, gdzie te, gdzie te damy są? Skocha się gdzieś, poszły psiną dal, odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Odświeżona wersja wielkiego przeboju w wykonaniu Michaela Szczusz prawie na do usłyszenia dziś w Budziku. A na zakończenie, na do usłyszenia z płyty Święta bez granic 2019. To nagranie, które z przesłaniem przekazała nam Basia Wrońska, z nagraniem z młodymi z orkiestrą z teatru. To piosenka z przesłaniem, utwór zatytułowany Plastik. Na do usłyszenia, bo jeszcze szczegóły tego, dlaczego to nagranie, na koniec za chwilę. Bardzo pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łoda i do usłyszenia, a za 4 minuty będzie 6. Jestem żółwiem morskim, widziałem różne rzeczy, widziałem jak się nasze morze zmienia, gdy człowiek coraz bliżej. Wszędzie pływa plastik, talerze, kurtki, słomki, torebki jak szaliki, duszą moje morskie ziomki. O, plastik, o, stąd fantastik, o, plastik, o, stąd fantastik. Jestem fajną meduzą, pływam parasolem nad piaskiem, gdy zbiorę w sobie za dużo wody, wtedy jestem grubaskiem. Wszędzie pływa plastik, talerze, kubki i słomki, torebki jak szaliki, duszą moje morskie ziomki. Echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo. To promocja.